Campus FM nilqakom għal-programm ieħor fis-sensiela kif ħadmu il-Malti fejn minn ġimgħa għal ġimgħa qegħdin naraw l-istil ta' kitba ta' bosta awturi Maltin. Illum kif wednikom il-ġimgħa li għaddiet ħanitkellmu dwar l-iskeċċ biografiku ta' Giuse Cassar Pulicino. Giuse Cassar Pulicino li għex bejn l-1921 u l-2005. Kiteb kelma waħda biss fl-1971 li iħaddan għatta kitbiet ta' xeħta letterarja li kienu deru fil-qawmin bejn 10 ta' jannar 1965 u 12 ta' ġunju 1966 imma inkitbu fl-40ijiet u l-50ijiet. Il-kitbiet huma novelli, sketches u essays li jirriflettu x'ikun laqat lill-awtur fid-dinja tiegħu. Imma l-aktar li jispikkaw huma l-karattri imnaqxin mill-ħajja u mobbijin bil-ġibdiet, bit-tqanqiliet u bix-xenqiet li jaġnu l-umanità. Ġifieri f'dan il-ktieb insibu lil Cassar Pulicino jiżviluppa l-sketch biografiku, il-character sketch, li huwa kompożizzjoni deskrittiva ta' xi individwu partikolari jew ta' xi karattru eċċentriku. Hekk fost oħrajn insibu pereżempju karattru ta' Armel Moni b'sejħa ġewwinija għall-ħajja tal-baħar, sal fuq il-baħar. Karattru ta' tfajla imtaqla bid-diżappunt fl-imħabba, bħal Lola. Karattru ta' tifel ta' 13 il-sena, potenzjal qawwi ta' gangster, in-noni. Karattru ta' ġuvni li jassimila ġmiel ir-raba ma' ġmiel tfajla bjanka, propju bjanka. Karattru ta' kaptan imtaqqal b'del tal-imoddi li eridlu imħabtu, Irene. Karattru ta' raġel, Dovik, li minn xkunitu jieħu l-identità tiegħu mill-bejħ tas-suq, it-tifel tas-suq. U karattru ta' mara kontroversjali b'ħanut ix-xatt, il-Lixandrina. U hekk silejn diġà tagħna t-tiżwieqa ta' karattri li hemm dan il-ktieb li jismu kelma waħda biss ta' Giuse Cassar Pulicino. Huma karattri li donnhom wara li taqra il-ktieb kollu tħoss li hemm jisu purċissjoni tagħhom dawn il-karattri u kollha għandhom il-karatteristiċi tagħhom. Għalhekk aħna hawnhekk se nitkellmu fuq l-sketch biografiku. Cassar Pulicino jagħti sketch ta' karattru, jiġifieri ma jgħodx jidħol ħafna fil-font tal-karatterizzazzjoni, però jagħtina biżejjed biex aħna nifmu dak il-karattru kif jaħdem u kif jaħseb, għaliex jibbaża ħafna mid-deskrizzjonijiet tiegħu fuq affarijiet li huma stereotipati. F'temna, pereżempju, inti semmejt l-Lixandrina. L-Lixandrina għandha karattru daqsxejn goff ta' mara li tħossi b'ħanut u trid tiddilja ma' ħafna nies, ħafna minnhom mhux ħafna minnhom kważi kollha kemm huma irġiel tax-xogħol, goffi, allura toqodilha ħafna dik il-parti. Huma affarijiet li huma stereotipati, però mbagħad itihom dik il-karatteristika daqsxejn unika tagħhom. L-iskeċ tal-karattru huwa fejn nifsu kompożizzjoni li tinqeda bid-deskrizzjoni u bid-narrattiva għaliex mhux talli jagħtina d-deskrizzjoni ma' anke jagħtina daqsxejn ta' ġrajja interessanti l-istorja. U hekk artistikament u b'mod konxju, Giuse Cassar Pulicino joħloq il-personalità tal-individwu u jirreġistra xi emejjer speċjali tiegħu. L-iskeċ biografiku jitratta individwu li jista' jkun fittizju u jista' jkun reali. Reali naturalment għaż-żmien ta' meta għex l-awtur. U l-iskop huwa il-ħolqien ta' ritratt verbali tal-karattru mira dak li jkun qed immira għalih ġifieri. Allura is-suġġett tal-iskeċ biografiku huwa in-natura umana. Cassar Pulicino dik li kien jinteressah in-natura umana. Ġifieri l-umanità. U l-iskeċ verbali jiġi allura vettura għall-analiżi penetranti tal-passjonijiet u l-mottivi umani. Issa aħna qed nitkellmu fuq kompożizzjoni deskrittiva ta' karattru u din il-kompożizzjoni taf tkun oġġettiva meta hu jkun qed jagħti id-dehra minn barra. Però wkoll taf tkun impressjonistika meta jagħti l-opinjoni tiegħu fuq dak li jara. Cassar Pulicino, karattru li jolltu, jiskeċċjah l-ewwel minn barra, Umbad skont kif ipinġieħ f'moħħu. Mela meta qiegħed minn barra qed ikun oġġettiv. Meta qiegħed ipinġieħ f'moħħu u jgħaddiħulna, hemmhekk allura se tiġi l-impressjoni tiegħu. Meta jgħat id-dera fiżika ta' karattru ikun oġġettiv. Ħanieħdu eżempju ta' dan. Ħanisimgħu wilsilejn ta' ranna silta minn Angela tal-Ħelu. Li hawnhekk għandna wkoll karattru interessanti f'din Angela tal-Ħelu. Ma ħanisimgħu wilsilejn taqranna id-dera ta' Angela, kif inhi. Minn dejjem niftakara fil-għaxijiet dbih il-ħelu fejjiq fuq il-karozzi. Mara samra, xufteja ħoxnin, għajnija suwed gbar imberqin, u ċaftit imkemmex, xara qasni mamul balla imtella il-fuq msallab. Mara qasira, imbaċċa, par imsiret lanġasin ta' d-deb ma' widneja, zoċ tiċriket li xif sebaja, libsa dublet miġmuħ u korb meħjud bil-bluza. Nafahem, dejjem bil-qeda fuq banketta, f'saqaja karkur bit-takkuna, dbiħ it-toffi, iċ-ċikkulata, il-ġuġu u s-sigaretti. Wiċċam dawwal bil-lampa tal-fanal, imqiegħed fuq it-tilar, imisma l-ħajt tal-loġġa. Ta' kull jum, xogħol u ħdud u festi, xitwa u sajf, xita u bard, u sħana u rieħ. U hekk għandna dik id-deskrizzjoni tagħha, hawnhekk m'hawnx l-impressjoni tiegħu, imma hija deskrizzjoni oġġettiva li imur minn imur hekk se jara minn barra. Tana ritratt qisu hawnhekk. Ritratt bil-kliem, ekku. U hekk id-dettalji li jagħti. Ġifieri forsi hemmhekk wieħed jista' jgħid id-dettalji li jagħżel kien daqsxejn soġġettiv. Però dina għaka meta tieħu ritratt inti, jekk tieħu ritratt minnaħa, inti qed turi s-soġġettività tiegħek ukoll. Ftehmna, però aħna ġorda nibqgħu ngħidu li dik hija deskrizzjoni oġġettiva għax hija d-dera minn barra. U kif qed ngħidu tipprova din deskrizzjoni tirreġistra b'mod eżatt id-dehra ta' din il-mara. Mingħajr il-perċezzjoni tal-osservatur li huwa l-awtur. Hawnhekk Kassar Pulicino jagħti fatti biss. U mhux x'kien iħossu fil-preżenza tagħha, għax lan tiegħu f'din il-parti tal-iskeċċ huwa li jagħti ritratt ta' kif kienet tidher din il-mara. U irid jgħaddih dan ir-ritratt lil dawk li ma kienux jafuha. Allura irid joqgħod attent x'in niżel anke d-deskrizzjonijiet. Il-kittieb is lilu nnifsu, donnu kamera li jrid jirriproduċi stampa vera u għalhekk issa jħalli barra l-opinjonijiet u s-sentimenti tiegħu biex jikkonċentra fuq id-dehra fiżika. Mela fis-sistema tiegħu jibda bl-istampa ġenerali qasira li turina lill-mara fis-sħuħija tagħha. Infatti hemmhekk beda fil-għaxijiet dbieħ il-ħelu fejn jieqfu l-karozzi donnu qed jaram il-bogħod. Imbagħad jibda jiżviluppa analitikament biċċa biċċa l-ewwel id-dehra tal-parti tar-ras, id-dehra ta' ġisima, l-ilbies, il-prodotti li tbieħ u żmien meta tbieħ. Jidħol tikka tikka. Ġifieri hawnhekk għandu sistema dejjem hekk. Ġifieri jibda. Jisu qed jidħol close-up fuq il-karattru. Qed jagħmel close-up hekk. L-ewwel għandu panorama sħiħa mbagħad jibqa' nieħed dieħel ftit ftit. Tiżix illi din it-teknika tal-kitba illi inti tibda minn xi ħaġa ġenerali u mbagħad tagħmel close-up. Ittieħdet mill-fil-mjar. Għaliex dan kif għandna miktub fl-40-iet 50-iet meta l-esperimentazzjoni fil-ċinematografija kienet diġà bdiet tiżviluppa sew. Issa dawn il-partijiet biex immorru lura l-Anġla tal-Ħelu jirranġuhom forni li jirriflettu lill-karattru. Għaliex għalkemm aħna qed ngħidu li qed jagħti d-dehra minn barra, però xorta qisu f'dik il-qoxra hemm karattru. F'każijiet oħra ma jibqax daqshekk impersonali għax jinfilsa xi terminu emotiv. Bħal din is-silta, ħna ġew nisimgħu lil-silejn taqranna sa din darba, silta minn Salvu l-Baħħar. Salvu kien raġel sajjar, imbaċċaċ wiċċu aħmar dejjem daħqan, xaru abjad qotna, għajnejh dejjem jibru jaqtaw daqs-seqer, iżda daqsxejn imħatteb u mitfuh il-quddiem, għax miskin kien ilu li xallifom il-60, iż-żmien kien beda jagħmel bih u kien kull ma jmur iħossa titqal fuq spaltu it-tabija snin li kellu. Hawnhekk għandna taħlita ta' barra u ta' ġewwa, dak li qed jara minn barra u dak li qed u qiegħed jinterpreta. Pereżempju t-terminu miskin jixed is-sentiment tal-awtur u jħares lej dan il-karattru. Ġifieri hemmhekk diġà tefa' l-opinjoni tiegħu. U Kassar Pulicino għandu ħabta kif il-proza jagħmilha interessanti waqt li jkun qiegħed jittraduċi d-dehra fi kliem. Jekk pereżempju minn flok ma jgħid li salvu kien qabiżhom is-60 juża l-verb xellifhom. Kien ilu li xellifhom is-60. Ftehimna, ġifieri hawnhekk il-metafora xellifhom tidħol idiomatikament fil-kuntest ta' din id-dehra. U il-verb għajjima d-deskrizzjoni bl-immaġinazzjoni li ġib maħħa sewa. U fl-istess ħin qiegħed juri wkoll karatteristika interessanti fost il-ġenerazzjonijiet ta' qabilna. Meta l-lingwa kienu jużawha b'mod ikkolorit ħafna. Bekk jitwildu ċerti idjomi, ftemna, għaliex huma kienu jitkellmu mill-esperjenzi tagħhom, però kienu jitkellmu wkoll figurattiv bħal f'dan il-każ. Issa li ġara forsi llum nitkellmu figurattiv, però rari għandna ċans biex noqogħdu nipperfezzjonaw. Tant għandna informazzjoni li naħseb idiomatikament qegħdin aħna stess nittraskuraw il-lingwa tagħna. Issa, kultant id-deskrizzjoni ta' karattru tkun iċċarġjata mobbija b'ħafna sentimenti u impressjonijiet. Ħan ismaw silta oħra d-darba mill-Lixandrina. Ħalli naraw daqsxejn kemm taf id-deskrizzjoni ta' Kassar Pulicino meta qed joħloq l-iskeċċ biografiku taf tkun mobbija b'sentimenti, impressjonijiet, ħsibijiet u kollox. Isimgħuha. Fuq dan kollu kienet is-saltan minn wara l-bank il-Lixandrina. Alla ħares minn iden del-kusu magħha. Kellha l-sina jaqta' daqs sikkina u kienet taf tniggas u tweġġa'. Ma trid xejn tgħaddilek pedina ħażina ma li mallem tax-xatt u tista' tgħid li n-nies kienu jmorru għandha aktar għax jibżu minnha biex ma jiksru wix magħha milli għal ħaġa oħra. Dan ukollu ma kinitx tarabi kbira tixrob meta joffrula. Bħannisa kollha kienet tħobb il-fruha u dejjem tiftaħar bit-tamira deb, molol, labar, ġiżerani, msielet u barbazzan li kellha. Imma l-aktar li kienet tinfex fix-xorb. Sewa, hawnhekk jagħtina kontrast ta' din il-mara li tħobb tagħmilha ta' mara għax tħobb it-tiżjin u l-fruha jgħidilha hu, kienet tħobb il-fruha, sewa, però mbagħad kienet tħobb il-qatra wkoll. Ġifieri hawn qiegħed ukoll qed jilgħab bil-kuntrast tagħha. U interessanti li fiftit kliem jagħti jidħolġu l-karattru tagħha. Alla ħares minn iden del-kusu magħha kellha l-sena jaqta' daqs sikkina. Ġifieri il-guffaġni tagħha biex ngħidu hekk ma kienx b'mod fiżiku, imma kien verbali. Ftemna? U hekk tajjenna din il-karattru b'mod li aħna nifmu x'tip ta' mara kienet din il-Lixandrina. Issa Kassar Pulicino jibni impressjoni unita tas-suġġett tiegħu. Jiġifieri, lavori hawnhekk aħna rajna biċċa minna, però dik il-silta li rajna ħan nibqgħu fuq l-aħħar eżempju li smajna tal-Lixandrina, fih innifsu dak is-suġġett tal-Lixandrina jidher sħiħ. Hija sħiħa anke minn din. Naturalment il-komplement tal-iskeċċ jagħtina iktar dettalji fuqha. Però hawnhekk għandna biżejjed biex narawha mara sħiħa din. L-impressjoni hija dejjem unita. U l-karattru għax l-impressjoni hija unita, l-karattru jidher ħafna ħaj. Infatti hawnhekk il-Lixandrina u qabel kien hemm Salvu l-Baħħar u Anġla tal-Ħelu, narawhom nies li huma kredibbli, huma possibbli li jgħixu. Naturalment, aħna hawnhekk iridu nidħlu f'ambjent ta' 60 sena ilu, 50 sena ilu, f'temna, biex dawn iktar jagħmlu sens. Għalhekk fil-bidu aħna għadna meta kitibhom dawn miktubin fl-40ijiet u 50ijiet għalkemm ġew ippubblikati wara, f'temna. Kassar Pulicino mela jiffoka fuq l-imġieba aktar milli fuq l-apparenza f'dan il-każ tal-Lixandrina. U meta tjiffoka fuq l-imġieba qed iħalli lill-karattru jidher attiv, jidher ħabrik, hemm attività. Għax inti tista' tagħti deskrizzjoni jew kif għamel qabel itilek minn barra, jew nkella meta aħna naraw karattru qed jagħmel xi ħaġa, min hemm ilu nisiltu t-tifsir tal-karattru tiegħu. Il-qosor ta' dawn l-iskeċċis imbagħad ma jtellifx mill-effett għax huwa l-mod tar-rakkuntar u l-għażla tad-dettalji rappreżentattivi li jgħoddu biex joħorġu t-tifsira tal-karattru. U ma dawn id-dettalji, il-mod tar-rakkuntar kif jippreżentuhom Giuseppe Cassar Pulicino, illi iqajmuha il-proża u jagħtuha il-ħajja. Ħafna mill-karattri huma tipi. Issa hawnhekk aħna rridu nażlu bejn dak li huwa tip u dak li mhuwiex tip. It-tip huwa dak li tista' tispjegah f'ftit kliem u qatt ma jinbidel. Il-karattru li huwa ħanuża terminu letterarju, il-karattru li huwa tont huwa dak il-karattru li jiżviluppa. Temna, ġifieri hawnhekk għandna ħafna karattri tipi, karattri ċatti, b'karatteristika waħda. Per eżempju, Flola, karattru ieħor li jidher fil-ġabra ta' Cassar Pulicino, naraw it-tip tal-maħbuba, id-diżappuntata u l-iskeċċ idur fuq kif din it-tfajla tilfet biċċa minnha nfisha minħabba dan id-diżappunt. Lola hija tip li turi personalità. Ġifieri, huwa tip ta' personalità. Mhux tip ta' xogħol, pereżempju salvu l-baħħar huwa tip ta' xogħol hemmhekk. Itik karattru, però ma jtikx il-personalità ta' baħri, imma huwa x-xogħol li huwa importanti. U anke in-noni, jekk nieħdu skeċċ ieħor jiġifieri. Il-noni huwa tip li jurina il-personalità ta' gangster. Għandek ġveri, hawnhekk għandek żagħżugħ li qiegħed jiżviluppa ħajja ta' gangster. Angela tal-ħelu hija tip ukoll. U dina trid tintrabat mal-ħajja biex taqla x'tiekol minħabba għażla żbaljata f'ħajjitha. Mela hawnhekk għandna din it-tip ta' personalità. Għamlet żbal f'ħajjitha u qiegħda marbuta bih dal-iżbal. U hekk jibqa' sejjer il-karattru tagħha. Issa, dawn it-tipi li semmejna, aħna semmejna l-Lola, Noni, Angela tal-ħelu, dawn irridu nqabluhom ma' tipi oħra, ngħidu aħna ma' tipi li juru x-xogħol bħal salvu l-baħħar, it-tifel tas-suq u l-Lixandrina. It-tifel tas-suq li kiber u sar raġel però dejjem il-ħajja tas-suq li jaf, u l-Lixandrina kif spjegajna qiegħda dik li aħna nsejħulha l-barmaid. Sewa. F'dawn kollha Cassar Pulicino jagħżel id-dettalji biss li jikxfu l-karatteristika waħdanija tal-personalità jew tax-xogħol. Kull ma jinkludi fl-iskeċċ jgħin biex jiddefinixxi l-karattru tipiku. Ġifieri jekk aħna nimmaġinaw l-iskeċċ li jagħtina Cassar Pulicino, għandek il-karatteristika ewlenija tal-karattru, però mbagħad din tibda tiġġenera dettalji li jimlew il-karattru. U hekk, allura eventwalment meta taqra l-iskeċċ issib li għandek stampa daqsxejn impittra b'xi dettalji. Fl-iskeċ tal-karattru, id-dettalji tal-apparenza ġifiri d-dera fizika u l-ħwejjeġ jgħinu lill-qarrej jimmaġina aħjar lill-karattru. Imma fl-istess ħin jissuġġerixxu l-impressjoni li l-kittieb ikollu ta' dak il-karattru. Hawnhekk ukoll rridu nżommu f'moħħna li l-kitba tikxef lil min qed jikteb. Jiġifieri blażla ta' kelma wieħed jista' ukoll jara daqsxejn kif ikun qed jaħseb fuq xi ħadd. Sawa, per eżempju, meta qal salvu kien raġel sajjar, għaliex ma qalx salvu kien raġel qasir. Ma sajjar biex joħroġ id-diminuttiv u jurina li kassar Pulicino lil salvu qed jarah daqsxejn żgħir ukoll, apparti milli huwa qasir. Jiġifieri id-dettalji tal-apparenza jagħtuna ħjiel tan-natura ta' dak il-karattru. U l-atmosfera u l-ambjent li fihom jopera l-karattru jsiru estensjoni ta' dik in-natura tal-karattru. Għax fil-perspettiva l-wiesa l-karattru narawh f'relazzjoni mas-soċjetà. U hekk ir-reazzjoni tagħna għalih kultant tkun dinamika għax narawh f'aspetti differenti tat-tip tiegħu. Pereżempju, il-Lixandrina hija tip ta' marut, ta' mara, ta' ħanut, ta' xatt. Imma daqqa narawha tħabbrek biex taqdi mill-aħjar lil klijenti tagħha ħalli ssajrilhom tajjeb kemm tista'. U daqqa narawha tħobb il-qatra jew tagħti xebal sin lil min idhem delkusu magħha. Jiġifieri hawn għandek il-kuntrasti ta' l-istess karattru. Id-deskrizzjonijiet fl-iskeċ tal-karattru jiddependu ħafna fuq l-impressjonijiet tal-awtur. Anki il-parti narrativa hija impressjonistika, jiġifieri l-iskeċ tal-karattru jitwassal b'mod soġġettiv u jiddependi fuq l-interpretazzjoni tal-kittieb. Huwa dejjem impressjoni li tista' tkun sempliċi jew komplessa. U hija dejjem l-impressjoni li tmexxi l-għażla tad-dettalji. U kull impressjoni tikxef xi verità fuq għemil il-bniedem jew fuq il-valuri umani tiegħu, għax kif għadna qabel kassar Pulicino li jinteressa hija n-natura umana. Jakkumpanjaw deskrizzjonijiet tal-karattri insibu dettalji kulturali li juru id-drawwiet u l-mentalità tal-poplu. Għax kassar Pulicino ma jistax joftoq il-folklorista minnu nnifsu, kif jistqarru stess fid-daħla tal-ktieb. Jiġifieri, meta jitkellem, iħobb idaħħal aspetti tal-folklor. Ħa nieħdu silta biex naraw kif qed juri il-karattru ta' raħal sħiħ u kif idaħħal fil-karattru ta' raħal sħiħ idaħħal ukoll aspetti folkloristiċi. Ħa nisimgħu din is-silta hawnhekk għandna ir-raħal qed jirreaġixxi meta waħda minn uliedu tirritorna wara sentejn. Dan kien il-ħabta ta' nżul ix-xemx ta' jum ta' Ġunju, meta ir-raħal ikun ġie s-sinnaġġ tiegħu, il-bidwi ħasat il-qamħ u għamel l-andar u tkun bdiet timbitlu l-bħajra. U ma' nżul ix-xemx dawn in-nies ikunu reġgħu lura fejn tkun tistennihom ikla sħuna li tibla ż-żaqq u ssaħħaħ li ġisma' għajjena bit-tbatija tal-jum. Imma dakinhar ma kienx bħal ġranet oħra. Kulħadd ħareġ minn daru u n-nies inġemet quddiem id-dar ta' Ċensu, Missier Karmena, dar bil-faċċata imbajda friska u l-bibien miżbuħin ġodda. Kien hemm nies ta' kull xorta, minn qiegħed biex iħares biss għax tagħmel bih il-kurzita, minn jinbotta il ta' quddiemu bla ma jafsaw għaliex, minn dieħla ċensu u minn ħireġ wiċċu daħqan. Dakinhar Missier Karmena fetaħ idejh. U kien hemm minn billa sewwa n-nixfa qabel reġa' telaq lura minn għandu lej daru. Karmena kienet fil-kamra tal-pranzu imdawra b'niesa u qrabata. Kulħadd tisaqsija kif marret barra, kif inhi l-ħajja hemm, kif sabithom in-nies u elf mistoqsija oħra li Karmena għarfet wieġeb waqt li komplit bit-bissima fuq fomma ma kull minn daħal jifferħela. F'daqqa waħda billi l-aħbar laħqet xterdet mar-raħal kollu instema' wkoll id-daqq tal-banda wara l-bib. Kienu daqs sitta minn nies, minn bil-violin, minn bil-klarinett u minn bil-katuba, u tħanxir u twerżiq tal-istrumenti żidu juru l-ferħ tan-nies li dik ix-xbejba tar-raħal tagħhom kellha ħila tilħaq f'sentejn sinjora tal-iskola. U hekk għandna kwadru ta' raħal sħiħ meta qed jifraħ b'din il-mara li talqet wara sentejiet lura b'daw l-unuri kollha. Dan huwa kassar pulicin u hekk jagħtina l-kwadru jew kellha l-iskeċċ biografiku. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kif ħadmu il-Malti fejn il-lum tkellimna dwar l-iskeċċ biografiku ta' Giuseppe Kassar Pulicino. Il-ġimgħa d-dieħla propju fl-aħħar programm f'din is-sensiela ħanitkellmu dwar il-letteratura dokumentarja ta' Giuseppe Ketkuti. Għalhekk nisednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin, Slejn Buħaġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa, inselmulkom.